Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 stycznia, jest 19. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. 700 tysięcy ludzi demonstrowało we Francji, składając hołd ofiarom ataków terrorystycznych w Paryżu. Policja wciąż szuka żony jednego z zamachowców. Nasz MSZ potwierdza, rozpoczęła się ewakuacja w Donbasie. Region kontrolowany przez prorosyjskich separatystów opuszczają osoby polskiego pochodzenia. Synoptycy ostrzegają przed wichurami na północy i na południu Polski. Wiało i będzie wiać najmocniej. Francuska policja wciąż szuka żony terrorysty, który wczoraj wziął zakładników w jednym ze sklepów w Paryżu i zginął podczas policyjnej operacji. Tuż po jej zakończeniu 26-letnia Hayat Boumediene prawdopodobnie opuściła sklepu, dając zakładniczkę, ale dotąd nie udało się ustalić, czy na pewno była w budynku. Pojawiły się natomiast doniesienia, że już wcześniej wyjechała do Turcji. Według policji brała aktywny udział w czwartkowej strzelaninie na południu Paryża, gdzie zginęła młoda policjantka, a jej kolega został ciężko ranny. Ustalono, że Boumediene była w bliskim kontakcie z żoną młodszego z braci, którzy byli sprawcami masakry w Charlie Hebdo. Obie panie miały wymienić ponad 500 połączeń telefonicznych. Policja ostrzega, że Hayat Boumediene może być uzbrojona i niebezpieczna. Tymczasem Francuzi manifestują, składając hołd ofiarom zamachów terrorystycznych w Paryżu. W całym kraju demonstrowało w sumie 700 tysięcy ludzi. Jutro w stolicy wielka manifestacja z udziałem wielu europejskich przywódców. Od przytulonego do stóp Pirenejów po Poniceę na Lazurowym Wybrzeżu i Orlean nad Loarą odbywały się dzisiaj manifestacje, których uczestnicy chcieli w ten sposób uczcić pamięć 17 ofiar fanatycznych terrorystów islamskich. Wszelkie rekordy padły w Tuluzie. 120 tysięcy ludzi, głównie młodych, o różnej orientacji politycznej, demonstrowało przeciwko zbrodni i terroryzmowi, który kilka lat temu tak boleśnie dotknął to miasto, mówi muzułmanka uczestnicząca w jednej z manifestacji. Jesteśmy tutaj po to, aby potępić to, co się stało. To ważne dla nas muzułmanów, bo to, co się stało, nie ma nic wspólnego z wiarą. Islam to religia tolerancji i pokoju. Jesteśmy tutaj dla naszych dzieci, bo nasi rodzice i dziadkowie walczyli o państwo praw człowieka. One muszą kontynuować tę walkę. Większość trzymała w dłoni kartki z napisem "Jestem Charlie" w języku francuskim. Muzułmanka miała ten napis po angielsku, bo jak podkreśliła, to podziękowanie za poparcie i symbol, iż ta walka nie jest tylko sprawą francuską, ale nas wszystkich, broniących wartości zachodniej demokracji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nasze władze rozpoczęły ewakuację osób polskiego pochodzenia z objętego walkami Donbasu na wschodzie Ukrainy. Te doniesienia potwierdził rzecznik MSZ-u Marcin Wojciechowski, który nie chciał jednak ujawnić żadnych szczegółów, a to ze względu na bezpieczeństwo ludzi wywożonych z terenów kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. Z informacji opublikowanych w mediach ukraińskich wynika, że ewakuowani jadą w tej chwili do Charkowa. Nie podano jednak, o ile osób chodzi. Według wcześniejszych doniesień ewakuowanych miało być ponad 200 Ukraińców polskiego pochodzenia. Mocno wieje na Pomorzu, ale na szczęście obyło się bez wielkich szkód. Najwięcej problemów mają mieszkańcy okolic Lęborka. Od wczorajszego popołudnia strażacy z Pomorskiego interweniowali około 50 razy. Do najpoważniejszej interwencji doszło w Darżewie, kilkanaście kilometrów od Lęborka, informuje rzecznik Pomorskiej Straży Tadeusz Konkol. Samochód został uszkodzony przez spadające drzewo, nikt na szczęście nie został ranny. Prognozy są takie, że wiatr o praktycznie tej samej sile, czyli 40, w pasie nadmorskim 50, w porywach do 95. Taki stan ma się utrzymać do poniedziałku. Synoptycy przestrzegają, że mocno wiać będzie nie tylko na wybrzeżu, ale także na południu kraju. To już ostatnie przygotowania przed wielkim graniem. Jutro 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W sztabach akcji trwa składanie puszek, wycinanie serduszek i przygotowywanie identyfikatorów. W krakowskim międzyszkolnym sztabie zrzeszającym blisko 700 wolontariuszy od rana pracuje kilkadziesiąt osób. Trzy puszki. Tak. I trzy zestawy serduszek. Dzisiaj przede wszystkim wydajemy wolontariuszom identyfikatory, puszki, serduszka oraz gadżety od sponsora. I informujemy na temat jutrzejszego dnia, kiedy mają się rozliczyć, którzy mają darmowe autobusy i pociągi. Cieszę się, że będę mógł uczestniczyć w Wielkiej Orkiestrze. Z jednej strony składamy puszeczki, oczywiście banderole z góry, z dołu, z boku. Z drugiej strony porcjujemy serduszka, by każdy wolontariusz otrzymał właściwą ilość, zanim jutro pójdzie na ulicę. Przychodzą oczywiście wolontariusze odbierać identyfikatory, puszki, serduszka. Tak, odebrałam też koleżance. Jesteśmy już gotowe. Przyszłam po puszki dla uczniów moich, wolontariuszy wszystkich. Bardzo fajnie, że ludzie też pomagają i to jest najlepsze. Jutro będzie kwestowało ponad 120 tysięcy wolontariuszy w całym kraju. Zebrane przez nich pieniądze zostaną przeznaczone, jak informuje orkiestra, na podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów. To był Serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Adam Malecki. Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz zdobyli tenisowy Puchar Hopmana. W rozegranym w Perth finale polska para pokonała reprezentantów Stanów Zjednoczonych Johna Isnera i Serena Williams. Po grach singlowych był remis 1-1. Punkt dla Polski zdobyła Radwańska, która po świetnym meczu pokonała w trzech setach Williams. Pokazała tenis najwyższej klasy, chwalił krakowiankę komentator tenisa, redaktor Bogdan Tomaszewski. Doskonała forma Radwańskiej. Jej zwycięski pierwszy raz mecz z Williams to chyba najlepszy w historii Radwańskiej. Widziałem tyle meczów, jak ona rozegrała to spotkanie, niezależnie od słabości w ostatnim secie Amerykanki. O zdobyciu pucharu zadecydowało zwycięstwo w grze mieszanej. Nasz duet wygrał w dwóch setach. To pierwsza wygrana Polski w historii Pucharu Hopmana. O swoim pierwszym triumfie w Mistrzostwach Świata marzą nasi piłkarze ręczni, którzy w połowie stycznia rozpoczną zmagania w Katarze, aby jak najlepiej przygotować się do mistrzostw, rozgrywają spotkania kontrolne. Właśnie trwa ich mecz przeciwko Węgrom w turnieju w Oviedo. Trwa druga połowa i jest 20-17 dla Polski. W sportach zimowych nasi reprezentanci skakali i biegali. W biegach narciarskich siódme miejsce w przedostatnim etapie Tour de Ski zajęła Justyna Kowalczyk. Wygrała Norweszka Therese Johaug. Jej rodaczka Marit Bjergen była druga i jest liderką klasyfikacji generalnej. Jutro ostatni etap i podbieg pod Alpe Czermis. Skoczkowie rywalizowali na Mamucie w konkursie Pucharu Świata w Bad Mitterndorf. Wygrał Niemiec Severin Freund. Najlepiej z Polaków wypadł Piotr Żyła, który zajął ósme miejsce. Aleksander Zniszczoł był 27. W rajdzie Dakar dziś dzień wolny mają motocykliści i kładowcy. Na taki komfort i relaks nie mogą liczyć kierowcy samochodów. Oni walczyli w kolejnym, siódmym już etapie. Wygrał Argentyńczyk Terranova, Krzysztof Hołowczyk zajął czwarte miejsce i tuż za podium jest też w generalce. Prowadzi Katarczyk Alatia. Marek Dąbrowski wciąż jedzie. Na szóstym pomiarze był 26. I jeszcze na koniec piłka nożna. W wydaniu europejskim w Anglii zwycięstwo Chelsea-Londyn. The Blues pokonali 2-0 Newcastle United i prowadzą w tabeli o 2 punkty, wyprzedzając Manchester City. The Citizens zremisowali na wyjeździe z Evertonem. W Hiszpanii Real Madryt wygrał 3-0 z Espaniolem Barcelona i utrzyma pozycję lidera niezależnie od wyników pozostałych meczów. W nocy wciąż będzie deszczowo, a na Pomorzu, na Mazurach i na Mazowszu może też zagrzmieć od 0 stopni w Suwałkach do +3 na Pomorzu Zachodnim. Jutro od 1 do 4 więcej słońca, ale też niemal wszędzie możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem. I wciąż będzie mocno wiało, zwłaszcza na wybrzeżu i południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wysoko, wyżej, jeszcze wyżej. Up. Najnowszy album Marka Napiórkowskiego prezentuje poziom i rozmach dostępny niewielu artystom. To doskonałe połączenie jazzu i współczesnej kameralistyki zabrzmi na żywo w Trójce w niedzielę tuż po godzinie 20. Marek Napiórkowski, Sextet Up. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q5 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1303 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Tu muzeum jest lotnictwa. Zapraszamy wszystkich gości. A fontanny pod ratuszem, nawet Paryż nam zazdrości. Szkoła Orląt dla pilotów ma otwarte swoje bramy. Klub sportowy Czarni Dęblin, ligę mistrzów wygrywamy. To jest nasze miasto, pas startowy tutaj w nocy świeci jasno. To jest Dęblin, przyjeźdź do nas, wierzy tutaj inwestować. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Od razu na początek zagadka. Tytuł piosenki pojawił się parokrotnie w refrenie, ale pytaniem i zagadką jest wykonawca. Nie mam żadnych szczególnych nagród, ale może to być na przykład dyplom, wykonany zresztą własnoręcznie. Kto pierwszy, ten lepszy. Lista.osobista @polskieradio.pl. I właśnie ten program zaczęliśmy. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Dobry wieczór. Ja nie chcę Nawet jeżeli przez ostatnie 30 lat podejrzewaliśmy, że Madame Schizofrenia w wersji Sfory gdzieś tam istnieje, to nie mieliśmy twardego dowodu. A teraz jest, w postaci płyty. Części słynnego już siedmiokompaktowego boksu, który po ostatniej liście osobistej odebrał zwycięzca. Mój imiennik Piotr. A w ubiegłą niedzielę w Osieckiej grał, śpiewał z zespołem Psychodancing Maciek. Popularis, liberales, popularis. Homo Twist sprzed lat 20. Akurat tego utworu Maciek w ubiegłą niedzielę nie śpiewał, ale koncert Maleńczuka trwał, uwaga, godzinę i 55 minut, co oznacza, że w zasadzie połowa występu nie zmieściła się na naszej antenie, ponieważ jak zwykle koncert rejestrujemy, jak tylko nam się ładnie zgra, obiecuję we fragmentach i na raty to, czego nie było na antenie w liście osobistej, też przekazać. A teraz ulubiony utwór Kurta Cobaina z repertuaru PJ Harvey. Skąd wiemy? Bo był w jego szafie grającej. And when you breathe, Zawsze się zastanawiałem, co to za cytat na gitarce z tyłu i nigdy nie mogłem sobie przypomnieć. Nieśmiertelny przynajmniej dla mnie utwór grupy Belly. Z tego samego okresu i tego nie mogę nie zagrać, choć chyba do tej pory nie odważyłem się, bo to aż 7,5 minuty. No ale bądź co bądź, singiel, może epka, ale utwór numer 1, czyli otwierający. We'll be right back.

opas w śniegu przez zimny wiatr co noc gdzieś, gdzieś. Do kogo idziesz? Jakby przez mgłę. Do kogo nie? The only Troszkę starsza Sharon Van Etten. Marcin był pierwszą osobą, która powiedziała, że piosenka napisała, że pierwsza piosenka w dzisiejszej liście osobistej to był Davy Jones. Będę trochę podejrzliwy i poproszę cię jeszcze o dosłanie jego ksywy artystycznej. I wtedy wszystko się będzie zgadzało. A teraz jutrzejsza, bo chyba jeszcze jej nigdy nie graliśmy. Piosenka kwintetu Wojtka Mazoleskiego z najnowszej Polki. We'll be right back.